www.attableek.com, the reviver of Iman. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب حجبت النار بالشهوات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو اور ہماری خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، حق تعالی جل شانہ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے. پہلے جو میں نے روایت پڑھی، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کتاب الرقاق میں ذکر فرمایا ہے، اس کا ترجمہ پہلے سن لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو چھپا دی گئی ہے شہوات کے ذریعے سے، اور جنت کو چھپا دی گئی ہے مکارہ اور ان اعمال کے ذریعے سے جس کا کرنا انسان کو مشکل لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا دار العمل ہے، یہاں عمل کرنا ہے، اور قیامت دار الجزا ہے، وہاں ہر ایک کو اس کا بدلہ ملے گا، چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بدلہ اور بڑے سے بڑے عمل کا بدلہ یہ قیامت میں ملے گا. علانیہ کیا ہوگا ظاہراً اس کا بھی بدلہ ملے گا، چھپ کر کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ ملے گا، جماعت کے ساتھ کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ ملے گا، اور تنہا اور فرادا اور اکیلے کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ ملے گا. حق تعالی جل شانہ نے جزا میں، بدلے میں، دو بہت بڑی دنیا بنائی ہے. ایک دنیا کا نام جنت ہے، دوسری دنیا کا نام جہنم ہے. جنت اعمال صالحہ اور ایمان کا بدلہ ہے، اور جہنم اعمال رذیلہ اور اعمال خبیثہ اور اعمال معاصی اور کفر کا بدلہ ہے. حق تعالیٰ جل شانہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ جنت بتا دیتا، جہنم بتا دیتا دنیا ہی کے اندر، لیکن اگر اللہ جنت اور جہنم کو بتا دیتا تو اس صورت میں یہاں کوئی امتحان کا مسئلہ ہی نہ رہتا. امتحان تو تب ہوتا ہے جب کہ انسان محنت کرے، اور محنت کرنے کے بعد نتائج اس کے سامنے نہ ہو. ایک انسان سال بھر محنت کر رہا ہے، اس کی کتاب میں، اس کی جغرافیہ میں، یا جس میں بھی وہ، جس فیلڈ میں وہ پڑھ رہا ہے، اس میں محنت کر رہا ہے، اور محنت کرنے کے بعد وہ ایک ایگزام دیتا ہے، امتحان دیتا ہے، پریکشا دیتا ہے، اور نتائج اس کے سامنے نہیں ہوتے ہیں کہ میں کامیاب یا ناکام. اور اگر یوں کہہ دیا جائے کہ تو 100% کامیاب ہے یا تو 100% ناکام ہے، تو نہ وہ پڑھے گا نہ عمل کرے گا، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. اس لیے تعالیٰ جل شانہ نے جنت کو بھی چھپا دیا اور جہنم کو بھی چھپا دیا. اور دنیا کو امتحان گاہ بنا دیا. اور یہ کہا کہ یہ ضرور ہے کہ میں نے جزا کے طور پر جنت اور جہنم کو پیدا کیا ہے، اور جنت کی وہ اندر کی نعمتیں اگر تو سن لے تو ترغیبی طور پر تو ان نعمتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خود قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی ہے کہ جس کے اندر شراب ہوگی لیکن وہ شراب ایسی ہوگی کہ لا غول فیہا، جس کے اندر نشہ نہیں آئے گا، درد سر نہیں ہوگا، پیٹ کا درد نہیں ہوگا، نہ بکواس کرے گا. وہاں کی شراب ایسی ہوگی کہ جس کے اوپر محل لگا ہوا ہوگا اور پیک ہوگی، اور وہاں کی شراب ایسی ہوگی کہ جس میں زنجبیل ملی ہوگی، سونٹ ملی ہوئی ہوگی، اور وہ قسنیم کا پانی، وہ کوثر کا پانی، اور وہ نہریں جو دودھ کی اور وہ شہد کی، اور جس کی اینٹیں اللہ نے سونے اور چاندی کی، اور جس کا فرش مخمل اور زعفران کا، اور جس میں انسان کی تمناؤں پر چیزوں کا حاضر ہونا اور انسان کے ارادوں پر چیزوں کا حاضر ہونا، اور اس میں ہمیشہ کی جوانی جس میں بڑھاپا نہیں. اس لیے کہ جنت جو ہے وہ تغیرات سے پاک ہے، وہاں کوئی تغیر نہیں ہے، وہاں زوال نہیں، وہاں موت نہیں. یہ تغیر ہے کہ انسان حیات کے بعد موت میں چلا جائے، یہ تغیر ہے، وہاں موت نہیں. اللہ ہر ایک کو 32 سال کا جوان بنائے گا، وہ مرد ہو یا عورت، پھر بڑھاپا نہیں، وہاں استنجا کے مسائل نہیں، پیشاب پکانا کے مسائل نہیں، منہ کی بدبو نہیں، ناک کا پانی نہیں. اس لیے کہ وہاں کی غذاؤں میں روحانیت ہے تو پیٹ بھی روحانیت سے بھرے گا. تو جنت کی یہ نعمتیں اور روایتوں میں ہیں کہ تعالیٰ جل شانہ نے جو عورتیں وہاں بنائی ہے، جس کو حور عین کہا گیا ہے، جو ایک ایک جنتی کو دی جائے گی، اور ادنا سے ادنا جنتی کو دو عورتیں ہوگی، اور بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ تذکر آیا. اور ان عورتوں کے بعد میں یہ ہیں کہ وہ کئی یعنی 70 اور 70 لباس پہننے کے باوجود ان کپڑوں کے اندر سے اس کے بدن کی خوبصورتی معلوم ہو رہی ہوگی، اور اس کے بدن کی مہک اور اس کے بدن کی خوشبو انسان کے بدن کو معطر کر دے گی، اور اس کے خوبصورتی کا عالم یہ ہوگا کہ اس کی اسکین اور چمڑی کے اندر سے اس کے اندر کا گودا معلوم ہو رہا ہوگا. یہ وہاں کی خوبصورتی تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان فرمائی. اور روایتوں میں ہیں کہ اگر وہ عورت اپنا دوپتہ اس دنیا میں پھیلا دے، لہرا دے، تو ساری دنیا میں چمک دمک آ جائیں اور روشن ہو جائیں اور آفتاب کی طرح روشنی ہو جائیں، یہ اس کے دوپتے کی روشنی کا حال یہ ہوگا. اور ایک ایک مکان جو اللہ تعالی جنت میں دینے والا ہے، اس مکان کی وسعت کہ اس کے کئی کونے ہوں گے اور ہر کونے میں اس کی بیوی ہوگی، اور ایک طرف سے دوسری طرف کی عورت دیکھ نہیں پائے گی، اتنا بڑا مکان ہوگا. اور ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی نعمت پہلے تو یہ ملے گی کہ اللہ کا اعلان ہوگا، اور وہ اعلان یہ ہوگا کہ میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں نے اس جنت کے تمہیں مالک بنا دی، اب عارضیت نہیں، اب موت نہیں، اب فنا نہیں، ہمیشہ بقا ہی بقا، اس جنت میں ہمیشہ رہو، دوام کے ساتھ رہو. اور اس جنت میں کوئی عبادت نہیں، کوئی نماز نہیں، تم نہ نماز کے مکلف، نہ روزوں کے مکلف، نہ زکات کے مکلف، نہ حج کے مکلف، کچھ نہیں، تمہیں یہ عبادت نہیں کرنا ہے، میں نے تمہیں آرام کے لیے اس جنت کے اندر رکھ دیا ہے، اس لیے کہ دنیا میں میں نے تم سے عبادتوں کو مانگ لیا تھا، اخلاق کو مانگ لیا تھا، کیریکٹر کو مانگ لیا تھا، وہ تم نے ادا کر دیا. ابھی جنت کے اندر تمہارے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ہمیشہ رہو. میں تم سے راضی ہو گیا، فلا اسقط بعدہ ابدا، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور اس جنت کے میں نے تم کو مالک بنا دیے، تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، اللہ کہتا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے میں تمہیں جنت کا مالک بنا دوں گا، اور مالک بنانے کے لیے اللہ نے قرآن میں میراث کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ جیسے میراث کے ذریعے سے انسان مالک بنتا ہے، اسی طرح حق تعالی جل شان و جنت کے مالک بنا دیں گے، کبھی نکلنے کا وہم اور خدشہ تک نہیں ہوگا کہ اس جنت سے نکالے جائیں، تو نہ بڑھاپا ہے نہ نکلنا ہے، بطور مالک کے ہیں، وہاں عبادت نہیں، ہمیشہ خوش و خرم رہنا ہے، وہاں غم نہیں، وہاں ٹینشن نہیں، وہاں پریشانی نہیں، یہ ساری چیزوں کا تعلق دنیا سے ہے، یہ ٹینشن، یہ پریشانیاں، یہ غموم، یہ ہموم، یہ بیماریاں، یہ سب دنیا سے، وہاں کچھ نہیں، نہ بیماری ہے اور نہ اور کوئی چیز، اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ کی زیارت نصیب ہوگی، اللہ کی زیارت، رب کائنات کی زیارت، کائنات کے مالک کی زیارت، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظر، بہت سارے چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہو کر اپنے رب کی زیارت کریں گے، اور روایتوں میں ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا تھا کہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے، اس دھیان کی وجہ سے کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوگی، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں 2000 کا مجمع ہوتا ہے تو بیچ کا آدمی نظر نہیں آتا، وہاں اربوں خربوں انسان، اللہ کی زیارت کا کیا مسئلہ ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ آفتاب طلوع ہوا ہے، یہ سن طلوع ہوا ہے، تو اس آفتاب اور سورج کو ہر انسان اپنے گھر سے بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے، ٹھیک اسی طرح جنت کا ہر بندہ اپنی جگہ سے بیٹھ کر اپنے اللہ کی زیارت کرے گا، کوئی ازدحام نہیں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہوگی، بہت بڑی نعمت، یہ ساری جنت کی نعمتیں ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھی بیان فرمایا کہ پکڑے جائیں گے جہنمی، ان کو زنجیروں میں باندھا جائے گا، خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلقوا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطعون، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اللہ کہے گا خذوہ پکڑو، فغلو بیریاں پہناؤ، ثم الجحیم صلو کھینچو ان کو جہنم کی طرف، ثم فی سلسلۃ سبعہا ذرعا 70 ذراعا فاسلقوا، ان کو 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں باندھو، کیوں اے اللہ یہ سخت عذاب کیوں ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، جی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر دوسروں کو ترغیب نہیں دیتے تھے، فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، آج ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا جو ان کو بچا سکے، ہاں دنیا میں تو کوئی آدمی پکڑا جاتا ہے اس کے دوست و احباب پہنچ جاتے ہیں، فرمائے کوئی دوست نہیں اس کا، فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، اور اس کا کھانا کیا ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے الا من غسلین، جو جہنمیوں کے بدن سے پیپ نکلے گا، خون نکلے گا، پرو نکلے گا، گندگی نکلے گی، اس کے پیشاب کے راستے سے، اس کے پخانا کے راستے سے، اس کے بدن کے راستے سے جو گندگیاں نکلے گی، وہ گندگیاں جو ہیں جہنمی کا خوراک ہوگا۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے، ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطعون، اس کو نہیں کھائیں گے مگر مجرم بندے، گنہگار بندے، اللہ کے نافرمان بندے، اللہ کو نہ ماننے والے بندے، یہ اس کو کھائیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیموں کو دھکا دیتے تھے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دیتے تھے، خود تو نہیں دیتے تھے دوسروں کو بھی نہیں کہتے تھے. فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون, ہلاکت ہو ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں, کاہلی کرتے ہیں. اولاً تو پڑھتے نہیں, اور اگر پڑھتے ہیں تو کاہلی اور سستی کے ساتھ, جن کی نمازوں میں کوئی لذت نہیں, جن کی نمازوں میں کوئی مزہ نہیں, بے وقت پڑھتے ہیں, قضا کر کے پڑھتے ہیں, مکروہ وقت میں پڑھتے ہیں. الذین هم فی صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون, اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو ریاکاری کے لیے, دکھلاوے کے لیے. ویمنعون الماعون, اور بڑی نعمتیں تو بہت دور کی بات, کسی کو پانی پلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے, دو پیسے دینے کے لیے تو بھی تیار نہیں, جن کے قلوب پتھر سے زیادہ سخت ہے, جن کو رحم نہیں آتا, جو پانی جیسا ایک گلاس کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں, جو دو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں. پھر حدیث شریف میں وہ جہنم کے حالات, وہ نظارے. دوسری جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ اللمزہ, گیبت کرنے والے, الزام لگانے والے, ایک دوسرے پر جو ہیں الزام لگانے والے, غلط الزام کی طرف منسوب کرنے والے. الذی جمع مالا وعددہ, جنہوں نے مال جمع کیا اور اپنے مال کی پراپرٹی پر, مال کی جائیداد پر, مال کے غرور پر, مال کے تکبر پر دوسروں کی برائیاں, دوسروں کی غیبت. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدًا, ان کا گمان یہ تھا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں. كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ, جی جہنم میں جاؤ گے, ایزن بنائے جاؤ گے, حطمہ میں داخل ہوں گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ, اللہ پوچھ رہا ہے اپنے پیغمبر سے حطمہ کیا ہوتا ہے. نار اللہ الموقدہ, وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ, جو بدن کو جلاتی جلاتی تمہارے دل تک پہنچ جائے گی. اور دنیا کی آگ جب بدن کو جلاتی ہے تو موت ہے, لیکن جہنم کی آگ دل تک پہنچے گی پھر بھی موت نہیں, وہاں موت ہے ہی نہیں. وہاں تو حال یہ ہوگا کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں موت کو ایک دمبے کی شکل میں, ایک گھیٹے کی شکل میں لا کر کے ذبح کر دیا جائے گا. موت ختم, الحیات لا موت. اب حیاتی آیات ہے, جنتیوں سے کہے گا ہمیشہ رہو جنت میں, جہنمیوں سے کہا جائے گا ہمیشہ رہو جہنم میں. انہا علیہم موصدا فی عمد ممددا, انہا علیہم موصدا فی عمد ممددا, اوپر سے دروازہ بند کر دیا جائے گا جہنم کا, تم بھاگ نہیں سکو گے, اور اندر ستون ہے, ان ستونوں سے باندھ دیا جائے گا. حدیث شریف میں ہے, ترمذی شریف میں, کہ جہنم کا ایک پتھر اگر دنیا کے پہاڑوں کے اوپر اتار دیا جائے, ایک پتھر جہنم کا, اس لیے کہ اللہ جہنم کے اندر جہاں انسانوں کو ایندھن بنانے والا ہے, وہاں پتھروں کو بھی ایندھن, ایندھن بولتے ہیں جس کے ذریعے سے آگ جلائی جائے. وقودہا الناس والحجارہ, پتھر کو ایندھن بنائے گا. تو اگر جہنم کا ایک پتھر اس دنیا کے اندر پہاڑوں پر ڈال دیا جائے, تو حدیث شریف میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے کے سارے پہاڑ اس پتھر کی گرمی سے پگھل جائیں گے, یہ ایک پتھر کی وجہ سے. آپ انداز لگائیں میرے بھائیوں اور بہنوں, وہ جہنم کے عذاب کا کیا حال ہوگا جب ایک پتھر سارے پہاڑ کو پگھلا سکتا ہے, تو بندہ جب اس پتھر سے ٹکرائے گا جہنم میں تو کیا حال ہو. علامہ ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی کہ جہنم میں فرشتوں کو مارنے کے لیے جو ہتھوڑا دیا گیا ہے, لوہے کا جو ہوتا ہے, فرمایا دنیا کے انسان اور جن مل کر کے اس کو اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتے, ایسے ہتھوڑے کے ذریعے سے مارا جائے گا. التی تطلع علی الافئدہ, انسان کے بدن کا حال یہ ہوگا کہ اس کو اتنا موتا جہنم کے اندر بنایا جائے گا کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک چلنا ہو تو چل بھی سکتے, اتنے موتے موتے انسان بنائے جائیں, تاکہ عذاب ہو اس کو. یہ ساری کیفیات اور یہ سارے حالات جنت و جہنم کے اللہ نے قرآن اور حدیث میں بیان کروائے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, لیکن دنیا میں بتایا نہیں, دنیا دار الامتحان بنایا, اور بندے کو یہ کہا کہ میرے بندے میں تجھے عقل دیتا ہوں، شعور دیتا ہوں، وجدان دیتا ہوں، سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہوں، دلائل دیتا ہوں، یہ آفتاب، یہ سورج، یہ چاند، یہ دنیا کا مہکنا، چہکنا، چلنا، پھرنا، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں میرے دلائل ہیں اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے، اس کی عبادت کی طرف چلنے کے لیے، یہ سارے میرے دلائل ہیں، ان دلائل کو مد نظر رکھو اور مجھ پر ایمان لاؤ، اپنے عقل و شعور کے ذریعے سے مجھے مان لو اور میری عبادت کرو، میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور میری نافرمانی سے باز آ جاؤ، میری نافرمانی نہ کرو۔ تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کا گھر بنایا اور آخرت کو اللہ تعالیٰ نے جزا کا گھر بنایا ہے، جہاں جزا ملے گی، سزا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات سے گھیر رکھا ہے اور جنت کو مکارے سے گھیر رکھا ہے۔ خواہشات سے گھیرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان جہنم کے تذکروں کو سننے کے باوجود اس جہنم کے آگے خواہشات کے پردے ہیں، اور بندہ جب خواہشات کو دیکھتا ہے تو اس میں لپک پڑتا ہے، اسے یہ پتا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے جہنم ہے۔ جیسے شکاری کبوتر کو پکڑنے کے لیے جال ڈالتا ہے تو نیچے دانے بھی ڈالتا ہے، اب وہ کبوتر دانا تو دیکھ رہا ہے لیکن اس کو جال نظر نہیں آتی، اور وہ دانے کی لالچ میں، خواہشات میں، وہ اس جال پر جا گرتا ہے اور اس کے پاؤں اس کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ان خواہشات کے پیچھے جہنم ہے۔ انسان خواہشات میں جب پڑتا ہے، بے حیائیوں میں، گناہوں میں، معاصی میں، اللہ کی بغاوت میں، اجنبی عورتوں کو دیکھنے میں، غلط لذتوں میں، اور اب تو حال یہ ہو گیا کہ کسی زمانے میں تو ان بے حیائی کے کاموں کو کرنے کے لیے اور کھیل کود کے لیے میدان میں جانا پڑتا تھا، اب تو حال یہ ہے کہ ساری دنیا کے بے حیائی کے توئیز اور بے حیائی کی چیزیں اب مارکیٹ میں مل رہی ہے، اور خرید خرید کر کے ہم گھروں میں لا رہے ہیں، اور ہمارا بیڈ روم اور سلیپنگ روم اور سٹنگ روم اور ہمارے سارے روم ان کھیل کود کے چیزوں سے بھرا ہوا ہے، اور وہ ہے ٹیلی ویژن جو ہر جگہ رکھا ہوا ہے، جہاں سے سارے ناچگان اور بے حیائی کی دعوتیں اور بے حیائی کی باتیں ریلیز ہو رہی ہے اور ہمارے سینوں میں پیوس ہو رہی ہے، اور میرا بچہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، میری بیوی بھی میرے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہی ہے، میرا شوہر بھی میرے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، میرے معصوم بھی میرے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ پہلے کسی جگہ جانا پڑتا تھا، اب تو ہم گھر ہی کے اندر بے حیائی کی چیز کو خرید کر لے آئے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب تو ہم نے اپنے گھر ہی کو بے حیائی کا مکان بنا دیا، غلط کاموں کا مکان بنا دیا۔ www.attableek.com کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اللہ نے جب جنت کو بنایا تو جبریل سے کہا جاؤ میری جنت دیکھ کر آؤ۔ جبریل جنت دیکھنے گئے، فرمایا باری تعالیٰ کوئی بھی اس جنت کو دیکھنے کے بعد تیری نافرمانی نہیں کرے گا، کبھی نہیں کر سکتا، ان نعمتوں کو دیکھ کر کون تیری نافرمانی کرے گا۔ پھر کہا اب دیکھ کر آؤ۔ اب دوسری مرتبہ گئے تو جنت کے چاروں طرف مکارے، یعنی ان اعمال کو لگایا گیا تھا جن اعمال کا دنیا میں بندے کو مکلف بنایا گیا کہ نماز پڑھو، عبادت کرو، اچھے اخلاق سے رہو، بے حیائی کا کام نہ کرو، غیبت اور فحش نہ کرو، زنا اور چوری نہ کرو، یہ سارے کام جنت کے چاروں طرف یہ مکارے ہیں جو انسان کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ سارے مکارے سے جنت کو گھیر لیا گیا۔ اب جبریل نے دیکھا تو فرمایا باری تعالیٰ اب تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ ان اعمال کو نہیں کرے گا لا محالہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمایا جاؤ میری جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ گئے جہنم کو دیکھنے، اندر کے حالات کو دیکھ کر کے فرمایا رب کریم یہ ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد کبھی کوئی تیری نافرمانی نہیں کر سکتا ہے، ہر ایک کو ڈر رہے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا آپ دیکھ کر آؤ۔ اب جو جہنم میں دیکھنے گئے ہیں تو چاروں طرف خواہشات کے پردے لگے ہوئے ہیں، زنا کے پردے، حوث کے پردے، عیاشیوں کے پردے، آرام کے پردے، راحت طلبی کے پردے، سارے پردے خواہشات کے لگے ہوئے ہیں. اب جو دیکھا، فرمایا رب کریم اب ایسا لگتا ہے کہ تیرے سارے ہی بندے ان خواہشات کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. اسی کو فرمایا حجبت النار بالشہوات، ہم نے جہنم کو شہوتوں سے گھیر رکھا ہے. جو انسان شہوتوں والے اعمال کرے گا اس کے پیچھے جہنم ہے، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں حرام اور ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک تو حلال خواہشات ہوتی ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، ہنسی مذاق اپنی جگہ پر جائز ہے بشرطے کہ کسی کی توہین نہ ہو، بے عزتی نہ ہو، مزاح ہو، کسی کے خلاف سازش نہ ہو. اپنی بیوی کے ساتھ محبت بالکل جائز ہے، بلکہ مطلوب ہے شریعت میں، بلکہ ثواب ملے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا محبت کے ساتھ تیرے بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے اس پر بھی ثواب. اپنی بیوی سے دل لگی، اس سے محبت کرنا، اس سے پیار کرنا، یہ مطلوب ہے. حتیٰ کہ انسان ملاقات کرتا ہے تو اس پر بھی ثواب. ایک بیوی کو کہا گیا کہ تیری ساری خوبصورتی اور تیری رہنائیہ اور تیرے کپڑوں کا بناؤ سرگار تیرے شوہر کے لیے ہوگا. ایک انسان کی طبیعت ہے اچھے کپڑے پہننا، وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے اللہ کے دیے ہوئے حلال مال کے سامنے رکھ کر، جائز ہے. ایک انسان کی طبیعت ہے اچھے جوتے پہننا، اچھے سوز پہننا، اپنے حلال مال سے اچھے سوز اور جوتے پہن رہا ہے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے. شریعت نے اس کو جائز قرار دیا. حدود شرع میں رہ کر، شریعت کے حدود میں رہ کر اپنے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ شریعت میں برا نہیں ہے. لیکن حرام خواہشات کو پورا کرنا، ناجائز خواہشات کو پورا کرنا. اور یہ بھی یاد رکھے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ ان خواہشات کے ذریعے سے اولاً تو انسان کی ہر خواہش پوری ہوتی ہی نہیں. بڑے سے بڑا مالدار کیوں نہ ہو، عہدے دار کیوں نہ ہو، بادشاہ کیوں نہ ہو، ہر انسان کی خواہشات پوری ہوتی ہی نہیں. اس لیے کہ ایک خواہش پوری نہ ہوئی کہ دوسری، دوسری پوری نہ ہوئی کہ تیسری، تیسری پوری نہ ہوئی کہ چوتھی، بس چلتا ہی رہتا ہے معاملہ. ایک دکان تھی کہ دوسرے کی فکر، اور دوسری تھی کہ تیسرے کی فکر، اور چوتھی کی فکر، بس ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک چلتا ہی رہتا ہے. خواہشات انسان کی کبھی پوری نہیں ہوتی. اور اس کے ساتھ ساتھ نفس جب برائیوں کا عادی ہو جاتا ہے، خواہشات کا عادی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی دل کا سکون بھی ختم ہو جاتا ہے، اس میں قرار نہیں آتا، اس میں سکون نہیں آتا. آپ دیکھیں مغربی دنیا کے اندر، اس مغربی دنیا کے اندر انہوں نے ہم جنسوں سے نکاح کرنے کو بھی جائز قرار دیا کہ مرد مرد سے نکاح کر سکتا ہے، عورت عورت سے نکاح کر سکتی ہے. کیوں آخر یہ بڑے بڑے کسینو اور سینما ہال کھول دیے جہاں سینما بھی ہوگا، عیاشی بھی ہوگی، جس لڑکی کے ساتھ جو کرنا چاہے وہ بھی ہوگا، اور جوئے بھی کھیلے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خواہشات کے ذریعے سے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور اس پر بس نہیں ہوا تو زنا بالجبر شروع کیا. زنا بالجبر کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی رضامندی سے زنا کے اندر جب سکون نہیں ہے تو زبردستی زنا کے اندر ہمیں سکون ملے گا. ساری مغربی دنیا اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور صرف اس لیے کہ خواہشات پوری ہو تو طبیعت میں سکون ہو جائے. میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی بغاوت کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کبھی سکون نہیں مل سکتا، کبھی سکون نہیں مل سکتا. موت آ جائے گی لیکن سکون نہیں ملے گا. پھر جب یہ لوگ اپنی خواہشات کے پورا کرنے پر لگتے ہیں تو نہ قانون کو دیکھتے ہیں، نہ مذہب کو دیکھتے ہیں، نہ حیا اور شرم کو دیکھتے ہیں، نہ اخلاق کو دیکھتے ہیں، نہ معاشرے کو دیکھتے ہیں، کچھ نہیں، بس بے حیا بن کر کے گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں دل کے سکون کے لیے، لیکن سکون کبھی بھی گناہوں سے اور خواہشات سے نہیں ہوتا ہے۔ خوب سوچ لے میرے بھائی، پٹک پر مر جائیں ہم، سکون نہیں ملے گا معاصی سے۔ بلکہ حدیث شریف میں تو یہ کہا گیا کہ میری امت پر ایک دور یہ آنے والا ہے کہ سب سے بڑا نیک انسان وہ سمجھا جائے گا جبکہ ایک عورت اور ایک مرد کھلے عام زنا کر رہے ہوں گے، تو وہ مرد جا کر کے ان کو یہ کہے گا، بھائی تم اس درخت کے پیچھے جا کر کے یہ کام کر لو، سامنے نہ کرو۔ وہ اس کام کو برا نہیں جانتا ہوگا، کہنے والا صرف اتنا کہے گا کہ آڑ میں جا کر کے یہ کام کرو۔ ایک دور آئے گا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں اس کو سب سے بڑا نیک آدمی سمجھا جائے گا جو یہ کہے گا، حالانکہ اس نے زنا کو برا نہیں سمجھا۔ آپ انداز لگائیں کہ یہ معاشرہ اور یہ مذہب، یہ معاشرہ اور یہ بد تہذیبی اور بد اخلاقی کہاں تک چلی جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں اپنے نفس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ نفس جو عادی بن چکا ہے گناہوں کا، مسند احمد کی روایت ہے کہ انسان کا جب جی چاہے کسی اجنبی عورت کی طرف دیکھنے کو، پرائی عورت کی طرف دیکھنے کو، تو اپنے نفس پر، اپنے دل پر ہتھوڑے مارے، خوب محنت کرے، اسی وقت جو ہے اپنی نظروں کو جھکا لے۔ اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر حکمت کو جاری فرما دیتے ہیں، اس کے دل کو منور بنا دیتے ہیں۔ یہ صرف دیکھنے کے مسئلے سے نہیں ہے، تمام مسئلوں سے۔ انسان کا جی غیبت کو چاہتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو غیبت سے بچا لے، اللہ اس کے قلب کو منور کر دیتا ہے۔ انسان کا جی اور کسی گناہ کو چاہتا ہے، الزام کو چاہ رہا ہے، اور انسان اپنے آپ کو بچا لے، حق تعالیٰ اس کے قلب پر نور پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اپنے قلب پر محنت کی ضرورت ہے۔ علامہ بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے قصیدہ بردہ لکھا ہے، کچھ اشعار لکھے ہیں، شان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا ایک بہت تفصیلی واقعہ ہے، اور انہوں نے شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ اشعار لکھے ہیں۔ اس میں نفس کی مثال دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ نفس کی مثال جو ہے وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے، جو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے اس کی مثال ہے۔ ماں اس کو دودھ پلاتی رہتی ہے پلاتی رہتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ چھڑاتی ہے، اور دودھ چھڑانے کے لیے ایلوا لگاتی ہے، کرواہٹ لگاتی ہے، بچے کو دور رکھتی ہے، کوشش کرتی ہے۔ حالانکہ ماں کو معلوم ہے کہ میں نے دودھ چھڑایا ہے، یہ رات میں روئے گا، مجھے سونے نہیں دے گا، یہ پریشان کرے گا۔ ماں سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، لیکن برداشت کرتے ہوئے اس بچے کے دودھ کو چھڑانے کی کوشش کرتی ہے، اس لیے کہ اگر دودھ نہیں چھڑایا گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بھی نہ روٹی کھائے گا نہ کھانا کھائے گا، بلکہ ہر وقت دودھ ہی دودھ کے اندر مشغول رہے گا۔ اس لیے ماں بچپن ہی سے اس کو دودھ چھڑانے کی کوشش کرتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح علامہ بصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارا نفس بھی گناہوں کا عادی ہو چکا ہے، اس کو عبادت کے ایلوے کے ذریعے سے، عبادت کی کرواہٹ کے ذریعے سے، اور اللہ کی محبت کے ذریعے سے، اور اللہ کی عبادتوں کی لذتوں کے ذریعے سے اس نفس کو جو ہے گناہوں سے روکنا ہے۔ اگر ہم نہیں روکیں گے تو بڑھاپا آ جائے گا، قبر میں پاؤں پہنچ چکے ہوں گے، لیکن وہ گناہ سے نہیں رکے گا، اس لیے کہ اس کو عادت پڑی ہے گناہ کرنے کی، وہ عادی ہو چکا ہے گناہ کرنے کا، اس کو لذت آ چکی ہے گناہ کرنے میں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دلوں کا سکون اور دلوں کا چین تو اللہ کی یادوں میں ہے، عبادتوں میں ہے، نمازوں میں ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے اندر قلوب کو اطمینان ملتا ہے۔ آرزوئیں خون ہو یا حسرت پامال ہو، آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مولا، میری ساری آرزو ٹوٹ جائیں، میری ساری حسرتیں اور تمنائیں پامال ہو جائیں، لیکن اے اللہ میں اپنے دل کو تیرے قابل بناؤں گا۔ اور حقیقت یہ ہے میرے بھائیو کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے معارف مثنوی میں لیلی مجنو کا واقعہ بیان کیا، اور جب لیلی نے یوں کہا کہ اگر تو میرا دیوانہ ہے تو میرے لیے دودھ کی نہر کھود، تو مجنو نے وہ کام بھی شروع کر دیا۔ آپ انداز لگائیں کہ ایک لیلی کی محبت کے خاطر دودھ کی نہر کھودنے کو شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت میں کام آسان ہو گیا۔ ایک عورت کو بچے نہیں ہوتے، اولاد نہیں ہوتی، میں بہت موتی مثال سے سمجھاؤں، اولاد نہیں ہوتی، وہ دعائیں کرواتی ہے، وہ بزرگوں کے پاس جاتی ہے، نہ معلوم کہاں کہاں جاتی ہے، مجھے اولاد چاہیے، مجھے اولاد چاہیے۔ اس موقع پر کوئی اولاد والی عورت اس سے یوں کہے کہ خاموں کا مصیبت کو اپنے سر پر لے رہی ہے، جب اولاد پیٹ میں آئے گی تو کھانا مشکل، پینا مشکل، وومیٹنگ، بیماریاں، اور اگر نارمل بچہ پیدا نہ ہوا تو تیرا آپریشن اور سیزر ایک مستقل پریشانی، اور بچہ جب دنیا میں آیا تو تیرے راتوں کا سونا، اطمینان کا سونا ختم، تجھے رات رات بھر جاگنا پڑے گا اس کی بیماری پر، تو بیمار، کیوں خاموں کا مصیبت اپنے سر پہ لے رہی؟ وہ یہی کہتی ہے کہ نہیں، مجھے اولاد چاہیے، اس لیے کہ مجھے اولاد سے محبت ہے، مجھے اولاد چاہیے، اور وہ اولاد کے خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ایک ماں رات کو اٹھنا، بچہ پیشاب کر رہا ہے، سخت سردی چل رہی ہے، اس سخت سردی کے اندر بھی اگر بچے نے پیشاب کر لیا، ماں اٹھے گی اس کو صاف کرے گی، کیوں؟ بچے سے محبت ہے۔ اس نے استنجا کر لیا، سخت سردی میں ماں اٹھے گی اسے صاف کرے گی، محبت ہے اس کو۔ رات میں رو رہا ہے، سو نہیں رہا ہے، رات رات بھر ماں اس کے لیے بیدار رہے گی، محبت ہے اس کو، اپنی نیند قربان کرتی۔ تو محبت میں اولاد کی خاطر جب راتوں میں جاگنا آسان ہو گیا، تو پھر اللہ کے خاطر اگر محبت آ جاتی ہے تو عبادت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہو، ہاں، محبت آ جائے تو عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے، پھر اللہ کے لیے جاگنا اور عشاء کی نماز پڑھنا اور فجر کی نماز میں سخت سردی میں جانا اور ٹھنڈے پانی میں وضو کرنا آسان ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس کو اللہ سے محبت ہو، شریعت سے محبت ہو۔ ایک انسان کو پیسوں سے محبت ہے، تنخواہ سے محبت ہے، تو رات میں 4 بجے سے اٹھ کر کے جاب پہ جا رہا ہے، نوکری پہ جا رہا ہے، صبح 6 بجے اپنی نیند کو قربان کر کے نکل رہا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ پیسوں سے محبت ہے، اس محبت کے خاطر وہ نکلا ہوا ہے۔ تو پیسوں کی محبت میں اس نے اپنی نیند کو قربان کیا، آرام کو قربان کر دیا، تو کیا اللہ کی محبت میں نماز پڑھنا آسان نہیں ہو جائے گا؟ تھوڑی سی بیداری آسان نہیں ہوگی، لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے نفس کو کچلنے والے بنیں۔ حضرت عبدالصمد ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو خجلی ہوتی ہے تو خجانے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن جب خجا لیا اور خون نکلنے لگتا ہے اور جلن ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کاش میں نہ خجاتا تو اچھا ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح ایک انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کے موقع پر تو وہ لذت لے رہا ہے، لیکن بعد میں گناہ کے نتیجے میں دل کا سکون جب ختم ہو جاتا ہے، دل کا اطمینان جب ختم ہو جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کاش میں نہ کرتا تو اچھا ہوتا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے آپ کو عادی بناؤ اپنے نفس کے کچلنے کے۔ لوگ پوچھتے رہتے ہیں، کوئی تعویذ دے دو، کوئی وظیفہ دے دو، بدنظری بہت ہو جاتی ہے، نماز میں جی نہیں لگتا۔ کوئی تعویذ اور وظیفہ نہیں، بڑے سے بڑا شیخ بھی اس کو نہیں روک سکتا ہے جب تک کہ خود انسان اپنے نفس پر قابو نہ کرے، جب تک خود اس کو کچلنے کی کوشش نہ کرے، اس کو دبانے کی کوشش نہ کرے، وہاں تک کوئی تعویذ اور کوئی وظیفہ اس میں کام نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو کچلنے والے بنیں۔ حق تعالی جل شانہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرما دیا کہ میں نے جہنم کو خواہشات سے گھیر رکھا ہے، خواہشات کرو گے اس کے پیچھے جہنم ہے، اور میں نے مکارے سے ان اعمال سے جنت کو گھیر رکھا ہے کہ جو اعمال تم ظاہراً ناپسند کرتے ہو، ورنہ حقیقت میں وہ میری رضا کا، میری میری خوشنودی کا ذریعہ ہے، وہ عبادت ہے، اس کے ذریعے سے میں نے جنت کو گھیر رکھا ہے، اگر تم وہ اعمال کرو گے تو اس کے پیچھے جنت ہے، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنے نفس پر محنت کرنے کی، اس کو کچلنے کی، اس کو دبانے کی، اور اللہ کی مرضیات پر اپنے آپ کو لگانے کی، کھپانے کی، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اخلاق حسنہ سے ہم سب کو اللہ متصف فرمائے، گندگیوں سے اللہ ہمیں پاک فرمائے، اور نیکیوں سے اللہ ہمارے قلوب کو مزین اور منور فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل، اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله، الله گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے نفس کو کچلنے کی، اے اللہ اس پر محنت کرنے کی، اس کو تیرے لائق بنانے کی، تیری وفاداری کا سبق پڑھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری خواہشات نے ہمیں پامال کر دیا، ہماری حسرتوں نے، ہمارے ارمانوں نے، ہمارے تمناؤں نے، اے اللہ ہمارے چین کو ختم کر دیا ہے۔ مولا ان حسرتوں کو دبانے کی اور ان ارمانوں کو دبانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ تیری خوشنودی عطا فرما، تیری رضا عطا فرما، تجھ سے ہونے کا یقین عطا فرما، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما، شریعت مطہرہ پر چلنا آسان فرما، ہماری پیشانی پکڑ کے، ہمارا ہاتھ پکڑ کے اللہ تو ہمیں چلا دے۔ تو نے خود قرآن میں کہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا میں ہاتھ پکڑ کے لے چلوں گا۔ اے اللہ ہمیں تھوڑی ہمت عطا فرما، اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، اپنے نفس کو کیسے کچلیں، تھوڑی سی قوت اور طاقت تو ہی عطا فرما تاکہ ہم اپنے نفس کو کچلنے والے بنے اور دبانے والے بنے، اور تو ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہم کو جنت کی طرف لے جائیں۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بے رزق کی رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله.